Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jeleń. Hej, o, hej. On ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on pleśnie. Hej, o, hej. Biłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, o, hej. A najgorsi to są młodzi, świat przez młodych na psy schodzi. Żadnych marzeń, tylko pic. Syn studiuje medycynę, martwię się tym moim synem. Nie osiągnął nic. Nie pił w spale, nie spał w pile, życia już zmarnował tyle. Hej, o, hej. Dobrze, że choć na kolanie ma tatuowaną łanie. Hej, o, hej. Jak przykucnie, to jest hiena, jednak coś zostaje w genach. Hej, o, hej. W czasie studiów jego matka hienę miała na łopatkach. Hej, o, hej, o, hej, o, hej. A o tym, ile w spale, ile w pile po godzinie 5, a 5 za 3 minuty. When we were young, there are always creatures lurking under the bed. Thousand-year-old dragon. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 8 stycznia, jest piąta. Trójkowy budzik. Kres, a droga kręta jest. co dalej za zakrętem jest. Kamieni mnóstwo, pod kamieniami leży szkło. Szłoby się długo, gdyby nie to szkło, to by się szło, to by się szło, to by się szło, gdyby nie to szkło. Droga długa jest, nie dość tego, także miejscami sypie, pada, a miejscami także przymarza, więc ta droga jakby się wydłuża. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach, miejscami naprawdę ślisko. O pogodzie za chwilę, ale teraz karteczka z kalendarza. Czwartek, 8 stycznia przed nami. Gdybym się wykopertnął i powiedział, że to wtorek, bo wczoraj tak niejako jakby poniedziałek, to proszę o wybaczenie, ale dobre jest to, że niby dziś mamy, przynajmniej niektórzy, którzy wrócili do pracy po dłuższej nieobecności, mamy wtorek, to jednak już jutro weekend, już jutro piątek. No ale tak też wczoraj mieliśmy w poniedziałek w środę, a w przyszłym tygodniu będzie z kolei środa w poniedziałek. Niektórzy wtajemniczeni, którzy uwielbiają polską muzykę, już wiedzą, o czym mówimy. A wracając do dzisiejszej karteczki z kalendarza, czwartek, 8 stycznia przed nami. Słońce obudzi się 17 minut przed godziną 8, zajdzie 18 minut przed godziną 16, zatem dzień potrwa 7 godzin i 59 minut. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już o kwadrans. Jak to brzmi? Całe okrągłe 15 minut. Dziś imieniny Seweryna, Teofila, Baldwina i Mścisława. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez, bo kradła. Czerwono opis twój rzucił na mnie posępny cień. Światła, światła.

weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. To tam chory jeszcze nie ustaliliśmy, ale rzeczywiście w tekście się pojawia i państwo także odczytują. Tam był, rzeczywiście był ten fragment. Ja zwracałem szczególnie uwagę dziś, słuchając Meli. Albo jest tam rozchmurzasz, albo, z przeproszeniem, raz wkurzasz. Będzie trzeba jeszcze posłuchać. Bela Koteluk i Żurawie Origami. Nagranie tajemnicze, fascynujące i, jak się okazuje, odkrywcze za każdą możliwą emisją. 19 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Płace Polaków wzrosły w ubiegłym roku najwięcej od 2008 roku, tak wynika z wyliczeń Rzeczpospolitej opracowanych na podstawie danych GUS i NBP. Uwzględniając inflację, wzrost wyniósł 3,5% i ostatni tak duży skok miał miejsce 6 lat temu. Pensje idą w górę, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że na jednego pesymistę przypada dwóch optymistów, którzy spodziewają się poprawy warunków materialnych w tym roku. Utyskujemy mniej i coraz chętniej patrzymy w przyszłość przez różowe okulary. Co prawda, co czwarty Polak uważa, że jego sytuacja materialna w poprzednim roku się pogorszyła, ale dwa lata wcześniej stan swojego portfela oceniał w ten sposób aż co trzeci badany. Optymizm towarzyszy młodości. O tym dziś Puls Biznesu. Z Gazety Wyborczej o tym, że tegoroczne uroczystości upamiętniające 70. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau będą różniły się od poprzednich. Zamiast polityków 27 stycznia przemówią więźniowie. Wyborcza podkreśla, że do tej pory obchody w Oświęcimiu były okazją dla Władimira Putina do przypomnienia roli Rosjan w zwycięstwie nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Także władze Ukrainy chętnie podkreślały zaangażowanie w wyzwolenie Auschwitz żołnierzy z Lwowskiej Dywizji Pierwszego Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej. Na razie jednak nie wiadomo, czy Putin w ogóle przyjedzie na uroczystości. To bardzo mało prawdopodobne, podkreśla Gazeta Wyborcza. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Tak zwana szyna usług miała być rdzeniem elektronicznego systemu porządkującego służbę zdrowia. Ale Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia zerwało umowę z firmą, która miała ją wykonać, zaś konkurencja żąda 9-krotnie wyższej kwoty. Zdrowie wypadło z szyn. O tym dziennik Gazeta Prawna. A, jeszcze ciekawy tekst z Gazety Polskiej Codziennie. Proszę posłuchać. Komornik zabrał rolnikowi jedyny ciągnik, bo sąsiad mężczyzny miał niespłacone długi. Tę absurdalną, wręcz trudną do uwierzenia historię wydarzyła się w centrum Polski, opisuje Gazeta Polska Codziennie. Nie pomogło tłumaczenie rolnika, że to pomyłka. Policja stanęła w obronie bezdusznego egzekutora, a nie właściciela maszyny. Przyjechała lawetwa i traktor zabrała. Cygan zawinił, a ciąg dalszy w Gazecie Polskiej Codziennie. Prasa, oczywiście w porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6:00, no tak za godzinę pierwsze strony gazet, później prasa zagraniczna, rozmowy z komentatorami i publicystami. Bardzo gorąco państwu polecamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, na pewno się przydadzą państwa sygnały, no, na przykład z Nowej Zelandii, czwartkowo z Antypodów. Pozdrawia pan Marcin. Pan Wojciech mówi wszystkim dzień dobry w Młodowie minus 11 i od Marudy Marudera jeszcze, który to jak zwykle w dobrej formie, ten wtorkowy czwartek minus 6, lecz nie pada. Dobry znak. Jedziemy do pracy, auto odpali. Czekałem długo. kiedy przyjdzie wielka miłość, wielka miłość, wielka miłość, wielki sen. Zostawiłem ją, przyjaciół i dom. Teraz kiedy nie mam nic, mogę śpiewać, mogę śpiewać. Żegnam was, to koniec, co będzie jutro, odpowie wiatr. Przez wiele lat, przez wiele dni budowałem. Państwo zaglądają do naszej karteczki z kalendarza, nasłuchują cóż to, ach cóż to dla pracowników biurowych. Też będzie taka, myślę, dobra informacja. To jeszcze kilka chwil potrzymam w niepewności. 25 po piątej, pora na kalendarium. 121 lat temu urodził się franciszkanin ojciec Maksymilian Kolbe. Przypomnijmy, że był założycielem ośrodka drukarsko-wydawniczego w Niepokalanowie, kilku pism katolickich oraz organizatorem misji franciszkańskiej w Japonii. Oddał swe życie w Oświęcimiu dobrowolnie w zamian za innego więźnia wyznaczonego na śmierć w 1941 roku, kanonizowany w 1982. W 1926 roku urodził się wspaniały aktor teatralny i filmowy Bronisław Pawlik. Artysta zmarł w roku 2002. 68 lat temu w warszawskim kinie Palladium odbyła się premiera pierwszego zrealizowanego po II wojnie światowej pełnometrażowego filmu fabularnego Zakazane piosenki w reżyserii Leonarda Buczkowskiego z udziałem Danuty Szaflarskiej, Jerzego Duszyńskiego i Jana Świderskiego. Rok 1947. 53 lata temu ukazał się pierwszy numer zeszytów historycznych wydawanych przez Instytut Literacki w Paryżu, prowadzony przez Jerzego Giedroycia, a 48 lat temu zginął niezapomniany aktor teatralny i filmowy Zbigniew Cybulski w 1967 roku. Najlepsze życzenia urodzinowe. 40 lat kończy dziś Sean Paul, muzyk Jamajski, dziś urodziny aktorki pani Małgorzaty Foremniak, a 73 lata kończy angielski astrofizyk, kosmolog, powszechnie uważany za jeden z największych autorytetów fizyki teoretycznej. Stephen Hawking kończy 73 lata. W muzycznym trójkowym kalendarium sięgamy po rok 1959. Właśnie to 8 stycznia 59 roku urodził się Paul Hester, perkusista i wokalista Crowded House. Wspominamy go także. Muzyka pozostała. Artysta zmarł 10 lat temu. Crowded House w muzycznym trójkowym kalendarium. No już minęła 5.30, pora na prognozę pogody. A pan synoptyk swoje pochmurno z przejaśnieniami, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam dziś najwięcej słońca, ale popada w większości regionów. I tak na zachodzie i północnym zachodzie deszcz, w centrum i na północnym wschodzie śnieg, na wybrzeżu oraz na Warmii śnieg z deszczem, a w Kotlinie Kłodzkiej, na Opolszczyźnie, na Pomorzu i na Mazurach marznący deszcz powodujący wiadomo co. Prosimy o ostrożność na chodnikach i drogach. Może być ślisko. Wiatr umiarkowany, nad samym morzem porywisty, ciśnienie szybko spada, a w dzień od minus 3 stopni na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, w centrum 0, plus 1, najcieplej, najcieplej. No, do plus 4, tak czy inaczej, na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. I już fryzura rozwichrzona, garderoba gdzieś tam pofrunęła, makijaż już rozmazany, szaleństwo. Elvis, wiecznie żywy, kończy dziś 80 lat, to w muzycznym trójkowym kalendarium. Tak mi się wydaje, że chyba nie trzeba mówić, proszę zrobić głośniej. Z karteczki z kalendarza, taki wtorek dziś we czwartek nam się trafił, słońce obudzi się, bo i państwo proszą o tę informację, o której to, w której lampa zostanie włączona, przed godziną 8, tak 17 minut przed 8, zajdzie 18 minut przed 16, zatem dzień potrwa 7 godzin i 59 minut. A umówmy się, już coraz bliżej tego etatowego 8-godzinnego dnia pracy słoneczka. Najwięcej w Małopolsce i na Podkarpaciu, jak słyszeliśmy, tegoż właśnie. Imieniny Seweryna, Teofila, Baldwina oraz Mścisława i niech to słońce świeci dziś i solenizantom, i jubilatom. Czwartek, 8 dzień stycznia. To dziś, no tak już mówiłem, że wczoraj, wiadomo, pierwszy dzień po dłuższej nieobecności, to w pracy, wiadomo, tam z psiapsiłkami, jak to na Sylwestra, jak Nowy Rok, jak święta minęły, nie było czasu. A dziś, no już nie uciekniemy od tego, dziś dzień sprzątania biurka. I proszę nie narzekać, bo zawsze to jakieś pocieszenie, dzień sprzątania biurka, a nie biura. Za 25 minut 6 w muzycznym trójkowym kalendarium robimy głośniej i to już bezwzględnie. Wspominamy Grahama Chapmana, angielskiego aktora komediowego, jednego z cyrku Monty Pythona. Artysta urodził się w 1941 roku, a zmarł w 1989. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. A piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Are you lost? Always nothing! Look on the right side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say? Always cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available always in the foyer. Look on the right. Some of us gotta live as well, you know. Alright, oh, it's a lot. Let's get this place always up there. Look on the right. Show this man within 3 weeks. Always look on the bright side of life. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Always look on the bright side. Kto nie podgwizdywał, kto nie śpiewał, kto nawet nie uprawiał mruczanda partyzanckiego, nie słucha trójki, hej. Monty Python w muzycznym kalendarium na wspomnienie Grahama Chapmana. Sprawdzamy listę obecności. Na dzień dobry pracownicy nocnej zmiany z Krosna gorąco pozdrawiają pani Karolina. O tym, by pocieszać, informować, o której to dziś wstanie słońce. Ciemno, zimno, do domu daleko, a tak tęskno za słońcem. Patrzymy na jasną stronę, patrzymy. Gorące pozdrowienia z Finlandii, chyba Huomenta, my również Sedemelis Interveisin i Ahaleja w krainie muminków także słuchają, co zresztą bardzo nas cieszy. Pan Piotr, o właśnie, ani to wtorek, ani czwartek, dziś przed piątek, patrzmy na jasną stronę życia. Bardzo ładne, przed piątek, tak jak wczoraj, jak to było? Śroniedziałek, chyba, jeśli dobrze pamiętam. Pani Marta o tym, że potrzebne coś na rozgrzanie, na rozbudzenie jeszcze bardziej, jeszcze spod góry parkowej, gdzie minus 12. Pan Adam z Częstochowy po dłuższej przerwie gorąco pozdrawia. Trasa Częstochowa-Warszawa dziś w wykonaniu pani Kasia. Pszczyna się kłania, nie trzeba było dziś szyb skrobać, więc nie jest źle. A? Więc jednak można jakieś dobre strony tej zimy w takim wykonaniu. Pan Grzesiek z Myszkowa również prosi o grzałeczkę. Za oknem na razie ciepło, minus 5 i idzie zima. Od pana Wojtka w Młodowie minus 11. Bardzo gorąco pozdrawiamy. I jeszcze pan Marcin się zasiedział. 20 godzin w pracy, czas na zasłużony odpoczynek. Jak to jest z tak zwanymi deadline'ami? Pozdrawia pan Marcin, architekt. Bardzo dziękujemy za obecność w budziku. Za 20 minut będzie godzina 6 rano. Przypominamy tym, którym się troszeczkę zeszło. Kolejna data w kalendarium. Dziś urodziny Shirley Bassey. What you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my. It's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la la. This is what you are. Chai la la. When I'm sad, take my eyes to look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. La la. What you are. Lie, lie, lie. This is what you are. This is what you are. This is what you are.

nation's paper sculptures of them, then drags them to the river's bank in the court. Their soggy paper bodies wash ashore in the dark. I jeszcze wisienka na torcie, jak Państwo podsumowują dzisiejsze kalendarium. 68 lat kończy tak właśnie angielski wokalista, kompozytor i aktor David Bowie. Państwa poranna korespondencja w sprawie sprzątania biurka? Tak myślałem. Myślałem, że 12 stycznia wypada to od pani Oli. I jeszcze pan Stefan o tym, że posprząta po pracy. Biurko czyste, no powiedzmy, no prawie. No zawsze pod górkę. Do pracy to pod górkę, jakoś z pracy to z górki. No mam nadzieję, że z górki będzie, jeśli chodzi o nagrania skutecznie budzące w 2014 roku. Tak w styczniu zazwyczaj delikatnie, mam nadzieję, nienachalnie podpowiadamy. Jeśli chodzi o głosowanie, to oczywiście mailowo budzik@polskieradio.pl. 10 nagrań, które pojawiały się w budziku spośród tych nowych i spośród tych, które skutecznie państwa budziły. Ja, no nie powiem, że postawiłbym, ale tak zasugerowałbym Lover Than Atlantis i utwór zatytułowany Emily. Alarm clock rings, another day and how it begins. I'm going out of my mind. She walks in. They say love is blind, but my vision is fine. Angels sing when I look at her eyes. I'm like, Emily, won't you sit next to me? You've got such a pretty face, I'm a waste of space. A short lead. We never play the same games because you're out of my league. You don't even know my name, and you see me every day. I must be invisible. I just wish. won't you sit next to me? Sucks your pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. O, właśnie takie gitarki.